भूत सुलक्षण गनियत गुण गरुआई, बिनु हरि भजन इनारुन के फल तजत नहीं करुआई। कि वीर बन गए, योद्धा बन गए, पहलवान बन गए और क्षमामान बन गए, काका पद प्रतिष्ठा धन दौलत सब कुछ हो गया। और सब कुछ होने के बावजूद भी यदि भगवान का भजन नहीं करते तो खालीपन जैसे रहता है कि माने कुछ है ये नहीं है। और सब प्रकार का सब सुख होते हुए अब भजन नहीं है तो ऐसे जैसे देखने में एक इंद्रायण होता है फल, बहुत सुंदर लेकिन जहर होता है कड़ुआ, उसी प्रकार से कड़ुआपन रहता है। इसलिए जीव जो है कुछ कमी रहती है इसलिए वो ढूंढता रहता है, परम आनंद की प्राप्ति ढूंढता है। कोई भी है सोचते हैं कि शायद धन कमा ले उसमें आनंद मिले तो और वो उलझ जाता है, ब्याह शादी कर ले शायद उससे कुछ सुख मिले तो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। कुछ भी है तो काकभुसुंड जी का जब भगवान की प्राप्ति हुई तब उन्होंने गरुण जी से बताया कि अब हमें बहुत दिनों की बात याद आ गई, अब बहुत जन्मों की, कौन से योनि जन्मेऊ जहनाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाही, देखेऊ कर सब कर्म गोसाई, आज सुखी न भय व वहीं के नाही। कि ऐसा दुनिया में आया है कि जो हम न जन्मे हो जहाँ जहाँ अब सब कर्म कर चुके किंतु सुख कहीं नहीं मिला, और सुख मिला है तो केवल भगवान के भक्ति में। तो जैसे नदियाँ निरंतर शांति के लिए ढूंढत रहती हैं, बहती रहती हैं और बहती बहती और रहती हैं, वो समुद्र की तरफ उनका मुँह रहता है भगवान की तरफ। जीव जो है भगवान का ढूंढता रहता है कि कहाँ मिले, कहाँ है, कहाँ सुख के वो राशि है, कहाँ से वो सुख मिलता है, ढूंढत रहती नदियाँ निरंतर। सरिता जल जल निधि मौजाई हो या चल जिम जीव हरिपाई, सब जगह से भटकत भटकत और फिर जाके जब समुद्र में मिल गई तब शांत हो जाती है। इसी प्रकार से जीव जो है भटकते भटकते अंत में जब परम का स्पर्श कर लिए तभी जाके शांति मिलती, नहीं तो हमेशा अशांति पीछे बनी रहती है। और कोई भी है भगवान के भजन में लग जाएगा, भजन करेगा तो वहीं से भगवान शुरुआत से कुछ में कुछ बताने लगते हैं, कुछ में कुछ संतोष देने लगते हैं, वहीं से उत्साह बढ़ाने लगते हैं भगवान और धीरे धीरे चला करके जाके वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो बहुत पहले की बात है, हमें कहानी बताने जा रहे हैं कि पहले पुराने जमाने में ये टीवी सीवी कुछ हो नहीं रहा जब, और कुछ ऐसा रहा कि जहाँ पढ़ाई लिखाई में बहुत प्रतिबंध लगा रहा, तमाम रूढ़ियाँ रही, तो खाए पिए के बाद लोग जाड़े के महीने में कौड़ा बार देते रहे और उसी में सब लोग आ जाते थे अड़ोसी पड़ोसी, फिर कोई कहानी कहता था, सब लोग सुना करते थे, वही एक मनोरंजन। अब तो अपने अपने घर में लोग टीवी गाड़ लेने वो का देखत रहते हैं शहर में, और शहर का अर्थ है होता है कि अपने से मतलब बस होएगा, दूसरे से नहीं। बस उतने पहले रहा तो आत्मीयता बनी रहती थी, सब इकट्ठा हो जाते थे और कुछ में कुछ जिसको आता था वो बताते थे, बतावत रहे बात, वही साधना वाली बात। अब बहुत उसमें रस रहता था, जब समझने लगा है, कोई अनर्गल बात नहीं थी। और ऐसे ऐसे करके वो भारतीय संस्कृति को संजोए रहते थे। कहीं किस्सा है, एक ढोला के किस्सा तो वाल आ गए, तो कुछ माँ कुछ ऐसे करके। और तो एक कहानी है, पहले हम को अब सुने रहे, यही कौड़ा में धून लोग कहत रहे, तो पहले रहा, फिर बाद में जब समझ आ गई तो अर्थ उसका बड़ा अच्छा निकला। वो कहानी ऐसे है कि एक मैदानव थे, मैदानव एक राक्षस था, उसके एक कन्या थी, उसका नाम था मंदोदरी। तो मंदोदरी जो थी जाती थी शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करने। तो पूजा करने गई तो एक ब्राह्मण का लड़का भी देख रहा था, और बहुत अद्वितीय सुंदर थी मंदोदरी, और बालापन था उसका। तो वो लड़कवा गया, जब वो पूजा करने गई मंदिर में, तो लड़का वो चला गया वो पंडित का, तो उसके उसको पकड़ने के लिए झुका, तो मंदोदरी तुरंत मेढ़की बन गई, जो मंदिर के नाली होती है उसी से निकलने लगी, तो वो तुरंत सर्प बन गया माया के द्वारा, कि मेढ़की को हम पकड़ लेंगे सर्प बन करके। जब मंदिर के वो नाली से अर्घा से मेढ़की निकली, तो उधर ऊंचे में रहा चबूतरा जैसा, तो नीचे भट्टी जल रही थी, और उसमें संत लोग थे, एक विभांड ऋषि थे, उनके तमाम शिष्य थे। तो कराहा में कोई व्रत रहा तो दूध पका रहे थे, खीरूर बना रहे थे, ना चले गए थे नहाने, और भट्टी में उबल रहा था दूध, तो मेढ़की तो निकल गई जंप करके उस पार कराही के। अब सांप कहाँ निकल पावे, वो लंबा रहा स्टीपन, गिर गया उसी में, तो पक गया कराही में। जब पक गया तब वो मेढ़की सोचने लगे कि अरे आए साधु संत जो हैं, अगर कहीं ये दूध पी लिए तो मर गई हैं, अब बताओ हमें पाप लगेगा, क्योंकि हमारे कारण ही इसने कराही में गिरा, अब ये सर्प बना है तो सर्प के गुण धर्म भी इसमें आ गए। अब वो सोचने लगी, जब वो महात्मा है कि अब पक गई रबड़ी, अब चलो खाया जाए, तो साधुओं को देखते हुए कूद गई कराही में मेढ़की, यानी पर स्वार्थ के कारण जर मरी बैरी के साथ। और साधु कहे मेढ़की सासु चौपट कर दिया दूध का, अब कहा करे यार चलो फेंक दिया जाए। जब फेंकने गए तो देखे उसमें सांप का अस्थि पंजर रहा, तब वो सोचने लगे यार मेढ़की बिचारी हमारे लिए जान दे दिया, बताओ कि मर गई है सांप, इसमें कूद गए, इसलिए वो हमारा प्राण बचाने के लिए अपनी आहुति दे दिया, अच्छा चलो इसके ऊपर दया करो, कैसे मेढ़की का जिंदा करो। तब सब साधु शक्ति लगाए, तो कहा मेढ़की ना रहा, इसे कन्या बनाओ, क्योंकि हम लोगों का जान बचाया, तो कन्या बना दिए उसको। तो जब कन्या बन गई, अब कहाँ जाए वो, वहीं रहा करे कुटिया में आश्रम में। तो वही सेवा करती करा करे, एक दिन कोई साधु कपड़ा धो रही थी लंगोटी में दागा, तो दांते छुड़ाने लगी, तो वो गर्भवती हो गई। अब विभांड ऋषि देखे, जब उसके गर्भ के चिन्ह दिखाई देने लगे, कहे रे यार कौन सा ऐसे अपराध किया, तो श्राप दे दिए जिसने ऐसा किया हो उसके सींग जम जा। तो श्रृंगी ऋषि को कपड़ा थे, श्रृंगी ऋषि के सींग जम गई, जबकि वो निरापराध थे। अब उस लड़की का कहा अब इसका पानी ग्रहण करो, जब गर्भवती तो सयानी हो गई, तो उस समय बाली रहता था वहाँ किष्किंधा में, उसी को बुला करके बाली के साथ ब्याह कर दिए, और बाली लिवा ले के जा रहा था, बीच में मिल गया रावण, तो रावण ने कहा हम इसे ले जाएंगे, बाली रहा ये वो था, वो भी था, वो हाथ पकड़ के खींचे लगा, वो पैर पकड़ के खींचे लगा बाली, तो बीच से टूट गई, वो दुई खंड हो गई। फिर महात्मा दोनों को जिंदा कर दिए, तारे वाले भाग को तारा नाम रख दिए, ऊपर वाले का मंदोदरी। अब वो अंगद था, अंगद निकल गया तो वहीं वो रहती थी, रहता रहा अंगद लंका में। लंका में जब रहता रहा तो कुछ दिनों के बाद अक्षय कुमार हो गया मंदोदरी के। तो अक्षय कुमार से और अंगद से बहुत झगड़ा हुआ करे, मार पिटाई। एक दिन गुरु श्राप दे दिए कि अक्षय कुमार थोड़ा भी तुमको छू देगा, मार देगा, उसी दिन तुम मर जाओगे। तो डर के मारे अंगद भाग आया किस किंधा में, कि रहेंगे एक जगह तो होगा जरूर है झगड़ा, ये मार देगा हम मर जाएंगे। तो रहता था यहाँ तारा के यहाँ। तो यही कारण था, जब लंका पार करना था तो हनुमान जी अंगद जी कहे कि अंगद कहाई जाऊँ मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा, कि हम पार तो हो सकते हैं लौटे में, लेकिन अंदेशा है क्योंकि शुरू में अक्षय कुमार मिलेगा और झगड़ा होगा, मार देगा, हम मर जाएंगे। तो हनुमान जी कहे तुम रुके रहो, दोबारा जाना, हम जाते हैं। तो हनुमान जी पहले गए तो अक्षय कुमार का ही वध किए, तो अंगद जी की रास्ता साफ हो गई। इधर श्रृंगी ऋषि के जो सिंह जब गई तो उसने अपने गुरु महाराज से कहा कि ये सिंह कैसे हम आज जा रहे। तो गुरु जो थे उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम चंडाल के यहाँ भोजन कर लोगे उसी दिन तुम्हारी सिंह झर जाएगी। कहा अच्छा ठीक है, भंगी के यहाँ तो गए श्रृंगी ऋषि, एक भंगी मिला, उससे कहे हम तुम्हारे घर में भिक्षा करेंगे। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, इतना खुशी के मारे नाच गए वो भंगी कि आज बताओ ऐसे इतने बड़े महापुरुष का हम भोजन कराएंगे, खुद गए हैं खाने के लिए, भाव भी भोर हो गया। नहाया धोया, विधिवत भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, परोसा, खा लिए, नहीं सींग जमी। कहे महाराज खाए जरूर भंगे गए, लेकिन सींग नहीं झरी ज्यों कहते हैं। तब वो बताए गुरु की अरे यार तो भंगी नहीं था वो, तो कर्म से ब्राह्मण था, जब उसके इतनी श्रद्धा थी और पवित्रता के साथ भोजन बनाए तो उसका तो कर्म ब्राह्मण का रहा, कोई असली जो भंगी हो उसके यहाँ जाते। कहें अच्छा ठीक है, फिर ढूंढत ढूंढत गए तो कहूँ इधर किराकत की तरफ एक ठे पंडित मिले, वो कुछ गठरी लिए रहे। तो श्रृंगी ऋषि पूछे आप कौन है, कह रहे हम ब्राह्मण हैं, 13 के 3 है, सांडिल गोत्र है, सरजू पारी ब्राह्मण। श्रृंगी ऋषि पूछे कि पंडित जी ये गठरी में कहा गठिया आए हैं, कहे प्याज हो बाबा जी प्याज है। अरे कहे इतने बड़े पंडित होकर के अब प्याजों खाते हो, कहे नहीं घर में जब कहो रसेदार बनता है उसमें पड़ती। श्रृंगी ऋषि कहे बताओ तुम रसेदार मीट भी खाते हो, कहे नहीं आज अब कहो पी उलिए तो मन हो जाते। मैंने कहा ससु तुम पीते हो शराब भी, कहे कहा करें जब ठाकुरन के जजमानी है मिल जाते खा लेते। तो श्रृंगी ऋषि वही पीछे पीछे चले गए और पहुँचे तो नहाए धोए कुछ नहीं, ना हाथ धोए, कहे ले आओ खाना वाना कुछ परोसा। तो पंडिताई ने मछली और वह लिट्टी दे दिया बासी, वही का खाए लगे। तो श्रृंगी ऋषि कहे एक तो पंडित हमें देते हो, अरे कहते बाबा साहब ये चलाओ हमें पाछे पाछे हम नहीं जान पाए, तू हूँ पीछे आने हो। कहे डंडवा हम आका फिर मांगे दे दे हमें बाले मारे। खींच के मारे बाटी श्रृंगी ऋषि के संग, श्रृंगी ऋषि रहे खिलाड़ियों, कैच कर लिए बाटी के लेके भग गए। जब खा लिए तो दोनों सिंह झर गई गिर गई। आए बताए गुरु महाराज से कहे वो पंडित के खाए नहीं सिंह गिरी, वो एक वो भंगी के यहाँ वो पंडित रहे सरजू पहारी उसके यहाँ बाटी खा लिए एक झर गई। कहे असली भंगी वो ही रहा, कहे कर्म से तो वह भंगी है रहा चंडाल रहा। तो इसलिए यह तो एक कहानी है, हम कब सुने रहे होंगे कौड़ा उड़ा, तो इसका अर्थ बाद में समझ में आया कि कोई भी आदमी है। अब जब दुनिया के संसार के थपेड़ों से सब कर्म कर लेता है और नहीं शांति मिलती, तब फिर वो सोचता है कि भजन करें कुछ। तब इष्ट उन्मुख लगन ही लड़की है, मन मंदिर है, और मन में बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जो शिव स्वरूप सतगुरु हूँ मन रूपी मंदिर में, वो ही इष्ट है जो अनिष्टों से बचा ले। ये इष्ट उन्मुख लगन जो है जब जागृत हो जाती है। बहुत से इष्ट लोग ढूंढत रहते जब तक महा बाहर मन है, भटकते रहते। इष्ट उन्मुख लगन उसी को कहा जाता है। इष्ट तो हृदय में होते हैं, हृदय की तरफ लगन लगे मन रूपी मंदिर में, जब उसमें मन लग गया, लगन जागृत हो गई भजन में, तो दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाई। यह मन मेढक है, वो अपौरुषेय बाणी भगवान की बाणी उतरने लगे। भगवान कुछ म कुछ उत्साह वर्धन करने लगे, साधना ठीक है, लगे रहो, सगुन अपसगुन हो लगे। ये वेद वाणी है, मन उसे कैच करने लगा। जब ये अवस्था आ जाती तो संसारे सर्प है, संसारिक संकल्प जो है पीछा करेंगे। अब उसके लिए क्या करना है, तो कर्तव्य ही कड़ा ही है। और हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान का भजन करना। वो बताए कही गए भगवान की। हाँ, तो कर्तव्य ही कड़ाही है, उसमें दैवी गुण। कोई भी भजन करेगा, संत हंस गुण गहे पे परिहरि बार विकार, और दैवी गुण ही दूध है। तो ये संसारिक जो संकल्प आते हैं, जो संस्कार भरा पड़ा है, इसके लिए दैवी गुण का आश्रय लेना है। समदम नियम समर्पण भाव भक्ति वैराग, इसके साथ जब योग अग्नि कर प्रकट, तब कर्म सुभा सुबलाय योग के अग्नि में। और वो जो वृत्ति थी, वो जो भस्म सात हो गई, तो जाति अंतर परिणामा प्रकृति अपराध की एक माने दूसरा जन्म हुआ। निकृष्ट प्रवृत्ति जो थी उसी में दग्ध हो गई योग अग्नि में, उत्कृष्ट प्रवृत्ति पकड़ में आ गई साधना वाली, और एक सीढ़ी साधक चला गया। तो तत्प्रज्ञारितम भरा, ये जो दाग लगे हुए हैं संस्कारों के, चुनर में दाग कहाँ से लागा, ये चुनर का मल मल धोई धोवत हो गई पागल, कहें कबीर सुनो भाई साधो हरि जिसे नहीं लागल। और जब भगवान में नेह लग गया, प्रेम लग गया, वो दाग छूटा चित्त का। और ये चित्त ही एक चीर है, कपड़ा है सफ़ेद, माया के दाग जब छूट गए, परमात्मा ध्यान में आ जाते हैं, तत्प्रज्ञा रितम भरा, बुद्धि जो है रित सत्य से संयुक्त हो गई, भगवान को धारण कर लिया। जा दिन हरिगर वहीं थे आए, संपूर्ण सुख संपत्ति सब छा गई। अब भगवान ध्यान में आ गए। जब भगवान ध्यान में आ जाते हैं, तो मिले ही न रघुपति बिनि अनुरागा, किए कोटि जप जाओ जोग बिरागा, अनुराग ही अंगद है। अनुराग माने प्रेम होता है, प्रेम का प्रवाह जब होता है तो जितने विकार होते हैं सबको बहा देता है। बस यही है, अंगद का जन्म जब त्याग हो गया, त्याग ही तारा है, तारे से त्याग हो ही, ऊपर मंदोदर ही है, द्वैत लगा हुआ है। मस्तिष्क में भरे हैं विकार, किंतु त्याग आ गया, अनुराग आ गया। अनुराग का दुश्मन होता है अक्षय कुमार, इच्छाएं ही अक्षय कुमार है। कि कोई इच्छा आ गई तो भगवान से प्रेम जो है हट के उधर फिर चला जाता है, चिंतन में लग जाता है। और भगवान में प्रेम है तब तो इच्छाएं शांत रहती हैं, दबी रहती है। अब कोई इच्छा प्रबल है उसके बहाव में लग गया तो वो फिर मार देता है, अनुराग जो है मूर्छित हो गया मर जाता है। तो इसलिए इसके लिए बैराग की शरण जाना है। बैराग माने हनुमान, देखी सुनी वस्तुओं का त्याग करना। बैराग के द्वारा ही इच्छाओं का अंत होता है। अब फिर जब इच्छा शांत हो गई तो अनुराग और मीना हिला रघुपति बिनी अनुरागा किए कोटि जब जोग विरागा, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। और प्रेम की पराकाष्ठा में भगवान विदित हो जाते हैं। और जब भगवान विदित हो गए तहाँ बस फिर वो दो सींग जो होती हैं, श्वास जो है भगवान में तो लग गई, श्वास ही सींग है। किंतु जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो द्वैत समाप्त हो जाता है, श्वास एकदम एक ब्रह्म में प्रवाहित हो जाती है। और फिर वो भी द्वैत और अद्वैत और कहते कि पाहन फोर गंग की निसरी चहुंदिस पानी, पानी ते पानी दुई पर्वत डूबे दरिया लहर समानी। तो द्वैत के जो पहाड़ थे, ये द्वैत जो थी और ये श्वास जो है द्वैत में चली जाती, वो समाप्त हो गए। एक बची वो भी समाप्त हो गई, यानी द्वैत और अद्वैत दोनों से परे विशिष्टा द्वैत जिसे कहा गया। जब साधक वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ पर अवधू होएगा, बेगम देश हमारा, जहाँ न उपजे मरे न बिनसे, नहीं काल का फेरा, जहाँ न ईश्वर जीव न माया, पूजक पूज न चेरा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तहाँ द्वैत बखेरा। वहाँ द्वैत अद्वैत सबका बखेरा समाप्त हो गए। वहाँ पर फिर विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभी हस्तिन सुनिचे स्वपाके च पंडित समदर्शिना। विद्या विनयुक्त तो ब्राह्मण न कोई विशेषता रखता है उनके लिए, न चंडालहीनता रखता है, दोनों बराबर हो जाते हैं उसके निगाह में। तो इस प्रकार से कहानी जो होती है कोई निरर्थक नहीं होती। पहले वाली कहानी ऐसे पूर्वज लोग कहते रहे, लेकिन वो सब महापुरुषों का लोक उक्ति है, यानी एक साधना की विधि है। कोई भी बात अनर्गल नहीं है, वो सब सही है। अब पुराणों का जैसे भरमार है, पुराणों में तमाम कहानी भरी पड़ी है। अब पुराण माने कहानी होता है, पुरानी कहानी बस तमाम है, उसी को भागवत कहते हैं। कहीं गरुड़ पुराण हो गया तो ये विष्णु पुराण हो गया, का हो गया है, सब कहानी के रूप में। अब बताए हैं सब बात, वही साधना वाली बात बताए हैं। तो इसलिए सबका अर्थ यही होता है कि कैसे हम कैसे भगवान का भजन करें, और भगवान के भजन के बिना जीव सुखी नहीं रहता। हम लोग फटफटाते रहते हैं, कहाँ बताई कहाँ ना बताई, पैसा कैसे है कमाए, कुछ ना कुछ चिंता। तो तमाम चिंताएं होती हैं, संपूर्ण चिंताओं को सिमेट करके और भगवान के चिंता में लगा दे। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई भुजंग जाके उरी अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं तहाँ चाहिए दिया घृत पाती। तो जितना माया के चिंतन में लगा देते हैं मन को, और मन की शक्ति ह्रास होती रहती है, उधर भगवान के चिंतन में लगा दे कि हो है सोई जो राम रचे आखा को, कई तरह बढ़ाओ इस आखा, भगवान को के ऊपर छोड़ दे, तो भगवान सब करा करते हैं। एक ठे ऐसा रहे हैं कि चार भाई रहे हैं, और चार भाई रहे तो बड़कवा जो रहा जाने लगा आश्रम में और सेवा कर गए, गुरु महाराज के बड़े अच्छे संत थे, अपनाया करे भोजन के टाइम में, कुछ करा धरा ना करा करे। तो अड़ोसी पड़ोसी देख करके सब जलने लगे, क्योंकि गाँवन में यह होता है कि अपने दरिद्रता से नहीं परेशान रहते, पड़ोसी वाली अमीरी देख के ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि ये सारे इनके कैसा साजबाज है, कैसा बढ़िया है, और आराम से रह रहे हैं। तो भाई इनके फोड़े लगे, एक पड़ोसी का ऐसा है बड़कवा भाई, तुम्हारा कुछ नहीं काम करत, दिन भर घूमता रहता है, जाता है आश्रम में ये वो। तो तीन भाई रहे, वो समझाए उन लोगों का कि बड़े हैं हम लोग तो सब करते ही हैं, भैया है उनका शोभा यह है, ठीक है चौथ पना गए भजन कर रहे हैं ठीक है, अरे कहे खर्च वही का ज्यादा है, दूठे लड़का है पंडिताइन है, वो है पंडित रहे वो लोग, और काम एको धे अलग नहीं करा, तो फोड़े फोड़े पथरा फूट जाते हैं। तो एक दिन वो कह दिए अलग हम होना चाहते हैं, तो गुरु महाराज से बताए कहते हम अलग होंगे, धमकी दे रहे हैं सब। तो कह दे कि अलग मना साझे में हमें कोई फायदा है ना, अलग में कोई हानि है, ऐसे उसने कह दिया। एक दिन वो रहा आश्रम में, अब भाई लोग सब अलग कर दिए, जो हिस्सा में रहा और सब ले लिए, कुछ और दिए जो मन हुआ थोड़ी थाड़ा, अलग कमरा दे दिए। आए तो उनका है अलग कर दिए हम लोगों का, कहें ठीक है कोई बात नहीं है। अब एक दिन धीरे धीरे काम धाम कुछ हो नहीं, नियम उनका वह लगा रहा। तो पंडिताइन कहा खाने पीने का कुछ हो नहीं है कल के लिए, अब चुकी आया है। तो कहे गुरु महाराज से, गुरु महाराज कहे चिंता मत कर, भगवान जब खुश हो जाए तो भगवान की कृपा हो जाए, भगवान छप्पर फाड़ के दिया कर दे। तो पंडिताइन कहे छप्पर फाड़ के कब दे हैं, दो दिन का और है अब खर्ची, एक दिन घट गई, कहे अब नहीं है कल के लिए कुछ हो। तो पंडित कहने लगे कहाँ बताए काल बताए होती, हम आ रहे थे गंगा नहा के, तो एक कलशा रहा सोने की असरफी से भरा हुआ, और तमाम पड़ी भी रही, और नदी वो नाला के पानी बरसा, नाला के कटाव से वो निकल ही आई रही, लेकिन हम फिर वही तोप दिए मट्टी से, हम नहीं लाए। पंडित आए ने कहे तो बड़का हरिश्चंद्र बना, हमसे बताए होते हम ले आए होते। कहे नहीं रे गुरु महाराज, कहे धन पराव बिस्ते बिस भारी, कि पराया धन जहर होता है, आखिर किसी का तो रहा होगा। कहे तुम ऐसे करते रही हो, हमसे बताए होते हम उठा लौते कहाँ है। अब उसी समय तीन चार चोर उसके घर में सेंध लगा रहे थे, दीवार फोड़ रहे थे, तो उसके घर में गए तो वहाँ तो चूहा कबड्डी खेलत रहे, कुछ हो नहीं रहा। अब वो चोर सुन लिए दोनों का संवाद, पंडिताइन का, कहा इसके घर में तो कुछ नहीं है, चलो उसी को उठा वल्ला हो जाए जो बताए हंडा। तो पाँच छह ठे रहे हैं चोर, गए जैसे बताए थे तो वहाँ मिल गया उनको, और जब मिल गया बड़ा खुश भए चोर। तो चोरन का सरदार वो गप दे हाथ डाल, इसकी गिनी कितना है इसमें माल, तो सांप बीछी तमाम हो गया, एक बीछी मार दिया। तो हाथ पकड़ के बैठ गया, कहरी बाप रे कुल सांप ही बीछी भरा, मत छोए ही कोई। एक कहते आप पंडित, पंडिताइन हम लोगों ने देख लिया है चोरी करते हुए, वो सोचे कि हम कुछ कर ना पाएंगे, ऐसा उपाय बताइए अपने मर जाते। कहरिया सही बात है पंडिताइन, ये कितना बारीकी से कह रही थी कि हमें बताए होते बड़का हरिश्चंद्र बना वही लाए होते। तो चोर कहे ऐसा करो, चलो एक मुँह तोपो कैसे, उठा के ले चलो, चलो कहे चलो सारिन के ऊपर पुआरी आया जा। तो बोरा से मुँह बांधे कस कहे उठाए पारी, पारा से मन डेढ़ मन करा, और लेते चले गए। फिर ऊपर चढ़े जहाँ सोए थे, फिर छप्पर फाड़े, छप्पर फाड़ गए, अब बोरा हटा लिए मुँह से, खरखरा के सब गिरा, अब भग गए, कहे अब अपने मर जाइए। जब अब भग गए तो वहाँ दिया जलाए, उजाला हो गया, कुल असर फिर सोना चांदी हीरा जवाहरात। कहा यह कहा हो गया, तो बताए पंडित, कहा नहीं गुरु महाराज कह रहे थे कि भगवान कृपा करिए तो छप्पर फाड़ के दे, तो छप्पर फाड़ के दे दी, हमें कुछ नहीं किए पड़ा अपने यहाँ पर, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी, कहे कुछ नहीं कथरी ओढ़े रही, नहीं लगा चोट वोट। अब खूब ठाट से रहने लगे वो, भैंसों खरीद लिए, ईंटों 10-15 हजार दुआरे में कूरे लिए, अलग प्लाट ले लिए। पंडिताइन कहे लड़कन का हम उसमें पढ़ाएंगे क्या नाम से, सेंट मैरिज में शहर में किराए पर लेके रहे। वो जो तीन भाई रहे वो कमजोर होने लगे, खाए बिना मरे लगे। तब देखे उनके वो अमीरी, तो फिर जाके क्षमा मांगे, कहे भाई आज से हम कुछ ना कहे, साझे में हमें कर ले, केवल तुम्हारा जीवन भर सेवा करेंगे बस। वही कहे हम कब कहते हैं अलग, कब कहते हैं साझे, जैसे पहले वैसे अब हम तो भजन करेंगे बस। वही फिर सेवा वो लोग करने लगे। तो ये सबसे ज़्यादा दुखदायी होती है इच्छाएँ, और अपने इच्छा अपने का खाया करती है, इच्छा वही भूत ही न है बस, और दुनिया में कुछ हो नहीं, वो इच्छा उठ गए और वो इच्छा न पूर्ति के कारण क्रोध आएगा, लोभ आएगा नहीं, पूरी हो गई तो तमाम विकार आएंगे। तो बस ये जो इच्छा कर लेते हैं, इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कहाँ कबीर ये इच्छा विवर्जितता कहाँ पार न पाया। तो इच्छा ही शरीर का कारण, इच्छा माया, इच्छा सब है, और ये इच्छाओं का अंत होगा वैराग के द्वारा। तो पहले शुरू में अनुराग माने जो संसार में है प्रेम, उसे मोह कहा जाता है, उधर से घूम करके और भगवान में लग जाए संपूर्ण मन के वृत्तियाँ, भगवान में लगा हो गया, उसी को प्रेम कहा जाता है, उसी को इष्ट उन्मुख लगन जाग कहा जाता है। तो भगवान कहूँ बाहर नहीं है, मन ही में है, मन में ध्यान करें, मन में सब आ जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का भजन करे। एक थे ऐसा रहा कि कौनो पंडित नहीं रही, तो पंडित जी रहे हैं, बड़ा सुख से राहत रहे हैं। तो दूसर ब्याह कर लिए, जब दूसर ब्याह कर लिए तो वह उल्टे चला करे। पंडित कहा करे सुबह उठा कर, तो कहे तुम मर जाओ, हम उठेंगे 8 बजे। कहे झाड़ू लगा दे तो बाहर का कचड़ा भीतर डाल दे वह करे। कहे पानी लाओ तो पनही लाया करे। पंडित बहुत दुखी हो गए, एक महात्मा के पास पहुँचे। कहे महाराज हमारा तो जिंदगी नरक हो गई। कहे कहा है? कहे ऐसा हम ब्याह कर लिए और ये पंडिताएँ जो है जो हम कहते हैं उसका उल्टा ही करती है। खाना बना वो दिन चूल्हा माँ पानी डाल देती है, अब कहा करें हम? तो कहे कुछ तो करती है। कहे हाँ करत तो है जो हम कहेंगे उसका उल्टा। कहे तो ससु उल्टे कहा करते हैं, वो मंत्र बता दिए माँ तुम। कहे उल्टा कहो? कहे अच्छा ठीक है। तो एक दिन आप पढ़ा रहा पंडित जी, कह रहा था कि देख सबकी औरतें 4 बजे उठ जाती, 5 बजे 5:30 बजे खटिया जरूर छोड़ देती होंगी, और हम लोगों को नहीं उठना, चुपचाप पड़ी रहना 8 बजे। पंडितान कहे तुम मरो चाहे जियो, हमें क्या करें, हम तो 5:30 बजे उठेंगे। उठ गई, कहे झाड़ू मत लगाना, शांति से हमें सोए दे, अब झाड़ू लगावे लगी। कहे पानी मत भरना, पानी भर देवा करे। कहे ना नाश्ता मत बनाना, सवेरे सवेरे नाश्ता बना देवा करे। जो कुछ खाए खोआ करे कि दही पराठा हमें नहीं अच्छा लगता, अब भीतर से उसका मन रहा करे कि दही पराठा का। कहे हम तो यहाँ बना हुए। अब पंडित खा खा के खूब संड हो ही गए। एक दिन सब जा रहे थे गंगा नहाने, भादों के महीना में सोम होती अमावस। तो पंडित जी कहे कि सब लोग अमावस करने जा रहे हैं गाँव वाले, वहाँ गंगा नहाने संगम, हमारी का गरज पड़ी है, हमें तो जाना नहीं है कहीं। वो कहे हम तो जाएंगे, तुम जाओ चाहे ना जाओ। कहे नाश्ता ना बनाना, नाश्ता बना लिया। आगे आगे वो चल दिया गठरी लेके, पीछे पीछे पंडित। पंडित का तो मन रहा वह तिरवेड़ी नहाने का। अब जब वहाँ पहुँच गए तो पंडित जी भूल गए कहाँ का कि ये उल्टा चलती है। कहे किनारे नहा ले, दूर मत जाना, गंगा बहुत बड़ी है। कहे तुम यहीं मरो, हम जाएंगे बीच में। अब कूद गई वो, बह गई। जब बह गई पंडित उघारे, वैसे नहात रहे पंडित, उघारे भगे पश्चिम की तरफ, उधर फाफा मऊ की तरफ। लोग कहे क्यों भगे जाते हो पंडित, इधर कहाँ जाते हो? अरे कहे पंडिताइन बह गए। कहे कहाँ? कहे वही छतनगर घाटे में। अरे कहे तो उधर गए होते, इधर कहे चले आयो? कहे उल्टे चलत रही, उल्टा ना बही आई हो धारा पकड़। बही गए। तो सबसे मुसीबत ये होती है कि ये बुद्धिया जो है पहले जब रहता है जीव माया में, उसमें ठीक है, वो जैसे कहेगा वैसे है, माया नहीं विघन करती। अब जब कोई संत मिल गए, मंत्र बता दिए कि ये मन कैसे भगवान में लग, तो इसको उल्टा करना है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, उल्टा हुई है कहा हनुमाना, उल्टा चलाना है। हद हद चले सो साधुआ बेहद चले, हद हद चले सो मानुआ बेहद चले सो साध, हद बेहद दूनों तजे ताकर मता आघात। तो ये उल्टा ज्ञान है। मंत्र बता दिए संत महात्मा, तब जा करके ये उल्टा कि मन को लगाओ सा ना लगेगा, समर्पण कर दे भगवान, लगाओ चाहे ना लगाओ ऊपर पड़ जाए। हम तो भजन के लिए बैठे तो भगवान मन लगाओ लगी है, बस ये बुद्धि लगे लगाती। धीरे धीरे चलते चलते ज्ञान ही गंगा है। ज्ञान माने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन। ज्ञान का जब स्पर्श पा गई बुद्धि, उसमें अप्लावित हो जाती है, तब जा करके वो भगवान की तरफ दौड़ लगाता है तेजी से। तो ऐसे ही है कि इसलिए सीधे नहीं, सब उल्टा ज्ञान है। अगर सीधे सीधे जाओ तो लोग मंदिर में चले गई हैं, लेकिन मंदिर से उलट के मन रूपी मंदिर में जाना है उधर की तरफ। उलट पलट लंका कपी जा रही, तो उलट के संकल्पों को पलट देना है। जो संसार की तरफ है इधर पलट के उधर की तरफ, तो लंका जल जाएगा, सप्त सिंधु भगवान में ध्यान लगेगा। तो इसी को, इसीलिए अभ्यास और बैराग्य की जरूरत पड़ती है। अभ्यास माने यही होता है कि भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है, और बैराग माने कि मन हुआ जाए वहाँ समेट के फिर लगाओ। तो इसीलिए ये जो मन हुआ जो है ये संसार की तरफ हो गए, उसे उधर से उल्टावें का है। एक गांव ऐसा रहा गांव कि वहाँ पहले प्रधान एक ठे रहा है, तो चुनाव में वो हो गया, हार गया, बुजुर्ग रहे, 19 का लड़का हो गया प्रधान। वो लड़का वो जब प्रधान हो गया, तब उसने घोषणा कर दिया कि वो जो पहले वाले भूतपूर्व प्रधान करत रहे वो, उसका तो भाई हम लोग उल्टे चलेंगे। बस वो जो खरंचा बिछाए वो का उखलुआ पड़ंचा बिछुआ देंगे, जो वो किया उसका उल्टे करेंगे। बस वो दिन को दिन कहता था, हम लोग दिन को रात, रात को दिन कहेंगे। और अपने ग्राम सभा में ये घोषणा कर दिया कि जो हमारे आदेश का उल्लंघन करेगा उसे गांव से निकाल देंगे ग्राम सभा। और बस रात भर काम करे, दिन भर सोए, उल्टे करो सब। तो वहाँ आदमी दिन भर काम करे, रात भर सोआ करे। वहाँ एक पहुँच गया ठग, तो दोपहर रही 12 बजे रहा, जेठ के दोपहर प्यास रहे, एक दरवाजा खटखटाया, कहे प्यास लगी है। वो निकला, कहे ससु 12 बजे रात में कहे दरवाजा पीटते हैं, कहे ससु 12 बजे थे कि दिन है, कहे चुप रहो नहीं प्रधान मार के खाल निकाल ले हैं। बहुत गुंडा रहे, कहे यहाँ उल्टा है सब, दिन का रात, रात का दिन, दिन दिन भर सोते हैं, रात भर काम करा जाते हैं। तो वो ठग सोचा कि यहाँ तो हम आसानी से ठग सकते हैं ससुरन का, जब यहाँ ऐसे हैं बेकूफ आदमी, तो वहीं पर वो किराया पर लेके मकान रहने लगा। और धीरे धीरे व्यवहार स्थापित किया, तो एक सेठ के यहाँ पहुँचा, कहा हमारे पास आप 50 बोरी सरसों है, 50 क्विंटल खरीद लेते। तो सेठवा कहे कहाँ है लाओ, हम खरीद लेंगे। कहे पहले पैसा दो, कहे पहले माल की पैसा, कहे जब सब काम उल्टा तो यह उल्टा, नहीं जाएंगे प्रधान से कहाँ। तो डर के मैं 50 क्विंटल का पैसा ले लिया ठग। अब सवेरे कहे तौला लेना माल, अब गया लेके बटखरा पसेरी तराजू, कहलाओ कहाँ है माल, हम तौले हैं। तो एक टोकरी में थोड़ी से लेके 2 किलो सरसों आ गया। कह रही इतना 50 क्विंटल इतना का हुई, कहे तो क्विंटल तौले के कि सरसों तौले का है, तौलो तौले तैयार हुआ। तो उसने कहा कि उल्टा पलरा हम तौलाएंगे, जब सब काम उल्टा है तो उल्टा पलरा लाओ हम बनावें। और तराजू खोल के उल्टा फंसा दीस, अब उल्टा में कहाँ एक वो नहीं चढ़ सका, 2-4 ठे हट गए तो हट गए, सरसों नहीं सब ढरक जाए। अब वो कहा ये तो सार अच्छा, हमें ठगी सार, अब कहा करे, गया प्रधान के यहाँ, कहा ऐसे ऐसे वो ठग रहा कि हमसे पैसा भी ले लिया, पेमेंट पहले का है, अब कहा थे कि हम उल्टा पल रहा था उलेंगे। प्रधान कहे चलो हम पंचायत कर देंगे। प्रधान समझ गए कि कोई हमारा खास आदमी है लगता है, क्योंकि जो जितना बेईमान होता है वो नेता लोग कहीं हमारा खास आदमी है। गए पंचायत करने प्रधान, वहाँ कहे का माजरा है बताओ, कहे ऐसे ऐसे बात है, अब ये उल्टा पड़ रहा धोल रहा है। तो कहे सब काम उल्टा है, ठग बोला प्रधान जी, तो बताओ ये कैसे सीधा हो सकता है प्रधान पंचायत किए। कहे ये सरसों ना सीधे पल रहा तौला जाएगा, ना उल्टा पल रहा, ये खड़ा पल रहा तौला जाएगा। प्रधान के न्याय रहा, अब खड़ा पलरम कहा चली, एक को ना चली। अंत में जीत उसी की हो गई। तो ये तीन होते हैं जान, एक खड़ा, एक पड़ा, एक उल्टा। तो बाहर जैसे है भजन करोगे, बाहर श्वास गई, काम क्रोध लोभ इनका चिंतन करेगी, भीतर गई आभ्यंतर दैवी संपत्ति का निरूपण करेगा, समदम नियम विवेक वैराग भक्ति भाव इसका चित्रण करेगा। तो भजन की जब अति उत्तम अवस्था आ जाती है, उस समय इधरव से उधरव से दोनों को समेट करके केवल खड़ा करना है, उसे कहा जाता है स्तंभ वृत्ति। जब शुभ या अशुभ दोनों से परे स्तंभ में वृत्ति खड़ी हो गई, तो सूरत कलारी भाई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोला, हल्का था तो चढ़ा तराजू, भारी हुआ तो क्या तोला। मद एक तो यह होता है शराब, और नशा संसार के उतर जात पर बाद, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वही है मदवा पी गई बिन तोला, यानी अतुलनीय परम आनंद की प्राप्ति होती है, तब जा करके जीव शांत हो। यही बात काकभूषण जी कही, देखें सब करी कर्म गोसाई, सुखी न भय वह वहीं की नाई। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बढ़िया सुना दिया।